الله ودارت تونديل علي إنان علينا الكؤوس كافي وغلا دال دي دغسي علينا شي نون زمرون بن واي بن جمبار دال دي جيكي كني جالن دغسي عليه بو نيك تي كوم تمرون صغر اب صغر مو واغل موي الداخل على القوم الشاربين ولم يدع واغل موي كوي خاران نان جيكي جيكي دغ رك تي غاي وي نان ci sharab kuy naan te kenn woowu wa huwa alladhi yadkhulu ala alqawmi min ghayri an yud'a jenn jambar jo xani mu ngi soli sagar dal di ni waxas dugg ci sunu bi abo sayyid lay don fata jahamnahu manaw nu won ko ay kanam yu ñëkk noonu nu won ko ay kanam yu ñëkk tajahuma alghidi comme ñëkkalu kanamu ay jongama li shibi ñeel ay gor yu bejaw bo ya bu ñu wutee jongama di ko labati ni muy ñëkk ni ñuy ñëkkale seen kanam ci kanamu ko wajadnaanu fekk safwa yowmina sell gi sunu bis bi doon sell qad shiba jaxase nañu koog lu ko naxal te mooy kii nar a ànd ak nun ak sagaram yi illa annahu lu dul ni moom nag ànd ak sagar yeeg rapp gi yëpp sallama na yoona taslima ulil fahm comme na yóob bu mel na na yóob ñi nga xam ne dañoo amuk dégg wa jalasa mu diju yafuddu di dajji lataima nasri wa naawm maanaam latimatu moo doon gëtt guñu taj noonu kon lataim jamu latima waya almisku bil kas wa qila wi'au litri am nañu ni fañu koy def mooma moom nag wax na ni ci wàllu nasroog nazm rek moo tax mu tudde ko ay lataim mana ay gët wa naxnu nun nan zawi noo ngi woñu di minam bi saatihi ngir tàllaloom ji mu tàllalu nun noo ngi lemu ngir bëggunoo jëlel wa nam bari noo ngi gaarlu li xayi bi saatihi ci lem tàllaloom ji mu tàllalu nun noo ngi koy waaj nunu ko banke waay dàq ko ila an xannaa bi faf daal di jooru way saadinaa sunu aji way almoxribi ja nga xam ni ma ngi indi xarib lu kenn mustadde wa muxarridunaa mooy sunu aji jooru almotrib jey sigareel mu ni ila ma suaadu laa tasiliina xabli wala ta'wiina li mimma ulaat ila ma bekkañ ci jamono la suaadu yow suaad laa tasiliina doo jokk xabli sama buum wala ta'wiina doo ñeewante li ñeel ma mimma ulaaqi ci tartar yi may daj loolu bekkañ nga ko jëme fa sabartu alayki xatta ciila sabri wa kaadat tablugu ruuxu talaaqi sabartu muñ naa alayki ci yow suaat muñal naa la ak loo ma man def xatta ciila ba noteef na léegi sabri sama muñ mënatu koo attan wa kaadat jege na ruuxu sama ruux gi tabluxu di jot taraaqi dendi baat nit bu tolloo ci sukuraat ba ruu gi yéeg ba ag si ci baat bi xatta ida balagat ittaraaqi waxa ana yëgal ni man léegi xad azamtu dogu naa alintisaafin ci intisaaf maanaam jël sama ab nekk ak yow ci normal jël sama ak dimmandiku ci dëgg goo xam ni intisaaf goo xam ni usaaqi dama cay nandoon teeg xilli sama xarit fii ci moom maa usaaqi law may nandoon fa in waslan aladdu bihi fa waslun wa in sarman fa sarmun kat talaaq fa in waslan su fekkee ak jokk la def aladdu bihi gu may bànneexoo fa waslun may sama li ma koy paye mooy ak jokk wa in sarman bu fekke ak dogu lama dikke fa sarmun ak dogu la koy dikke ka talaqi kum fasere ko ne dem yon qala haris ne fastafhamna nu laaj al abisa bil masani kayfa ci khalam ji mana ko kuy way nu laaj ko lima nasab al wasl al awwal waw lutax mu nasab wasl bu jek bi wa rafa'a lisani mu dem rafa bu ñaarel bi lutax mu nan fa in waslan fa waslun ha te waxul fa in waslun wa waslun waxul fa in waslan wa waslan fa waxul fa in waslun wa waslan xana dem nasab bu jek bi rafa bu ñaarel a ne fa xama way kat ba giñ bi turbati abawayhi ci tul ba suuf bañu sul ñaari way juram mu giñ ca ni laqad nataqa tudna bi makhtarahu sibawayhi ci li nga xani mom la sibawayhi tud ci lu mel non nasab bu jek bi rafa bu ñaarel niki tay li ñu nan fa innaka bima ta'mal tujza in sharran fa sharrun wa in khayran fa khayrun lolou nga xamni moy mazhabu sibawayhi neena mo gën nasab len mo gën rafa len neena mom lolou la tan muni nak mana rafa nasab bu jik ba rafa bu ñaarel bi lolou la sibawayhi tan moko gënal bok len nasab moko gënal bok len rafa moko gënal rafa bu jik bi nasab bu ñaar mu giñ ci fañu rob ñaari way juram ni li sibawayhi tan mom ci bobu masala lolou la wax fatasha'aba dal di wute tasaro don ay branche branche hina idin fofa lu wute ara'ul jam'i ay khalaati mbolo mi ci nan lañu wara li rabbe lu mel non fi tajwiz an-nas bi ci daganal nasab ji wara fek ra fa qalat firqatun ben group rab'uhuma huwa as-sawab bole len rafa dal moy li djub wa qalat ta'ifatun benen group ni la yajuzu fihima illa al-intisab nasab dong moy dagan ci yar yi dafa waron ni fa in waslan al-baladu bihi fa waslan wastabhama dal bilamu ala akharina ci ñeneen ñi aljawabu tontu luñu waron tontu ñeneen ñi dal xamuñu luñu war wax ñu nopp wasta'ara dal li tak baynahum seen digante listikhabu sowo wadhalika alwaghilu jojila aji dugg ci won te ken woowu ko fonkal mom yubdi ma ngay feñal ibtisama zi ma'rifatin muñ gu melna muñu borom xam xam wa in lam yafuh donte tuddul bi binti shafatin ci benn kaddu bintu shafatin yan du ko firé doomu am tuñ moy am kaddu nde kaddu ci digënté tuñ lay jëm hatta iza sakanat badal az-zamajiru nakh ya jam'u zamjaratin moy batu gayn wa samatat nopi al-masjuru kuñu don jajji wa zajiru ak ka don jajje ala yaqaw ana unabbi'ukum bi tawili man ma len di xamal tawilu mbirmu mana famu wara mujji ak nañ ko wara firé wa umayyizu ma separe sahih al-qawli min adil la wer ci wax ji ak la ci rag ma koy separe innahu mom dal lay jusu day dagan raful waslayni rafa ñaari waslu manon nani fa in waslun ala dubihi fa waslu wa nasbuhuma nasab len dagan na bu ko ne ko mun fa in waslan ala dubihi fa waslan wal mughayaratu fi i'rab wutal sen digante ñom ñaar ci li rab rafa be nasab be lolot man na am baynahuma sen digel wazalika lolu yeb bi hasab ikhtilaf al idmar kam talayal ni wute li nga fa neub wa taqdiri al mahdhuf ak ci nat kam talayal na nga natale lañu hadaf fi hada al midmar ci wilew yon lolu rek la ci milem lek qala harisni fa farat dal di recc min al jamaat ci mbolo mi ifratun ak jigi dayo fi mumaratihi ci werante gorga ñi dal di ko dedet ken mu len nas ñi ni dedet ken mu len rafa ñom ñi wan khiratun ak yoru ila mubaratihi jëm ci rawante gorgi lolu dal nay recc ci mboro mi bañu xawa xer jëm ci bëgg taxé ak mom ci lool fa qala muni a amma idha da'awtum nazali ma su fekke da ngeen wote ni ay wagaani wacc leen ci xeer nazali ismu fi'l bi maana inzil wala inzila wala inzilo wala inzil wa talabtum bu fekke da ngeen laxasu lin ni dali pour fetant kon kay leen fa ma kalimatun lan moy ben baat bo xani hiya mom insitum bu leen nexe harfun mahbubun harf buñu sop lay doon aw ismun wala mu don lisim jo xani lima ñeel lo xani fi nek na ca harfun harf halubun bu ñuy rap fi am so lolu moy lan baat bo xani bu la nexé mu nek harf bu ñu sop bu la nexé mu don tur lo xamni harf bu ñuy rap la ku ko ma sa deg naqagu am doole gog dañ ko harf degon ngeen banatu adina harfun akhuha abuha min muhajjanatin wa ammuha khaluha qawda ushimlil wala de kon naqa gu am gogu do dene ko harf te naqa lañuy rap du deug harf mahbub lu mu don na'am harf jawabin tone diw da nga ma defal nanga muni na'am sop nga deg bobu babbe su la ni won la la dang ko sop kon nak na'am bu la nexé nga ni harf jawab la won nexa de moy ay wa waaw na'am moy naqa go xani def nako rat muni nak ana lan moy bat bo xani bu la nexé mu don harf mahbub bu la nexé mu don harf bu ñuy rat wa ayyus min bantur yataraddad moy deng dengi bayna fardin jahazin digante mufrad mu way wa jam'in mulazim ak jam'u ju taqo ana ben bat bo xani lele mu nek mufrad lele mu nek jam hein niko moy fulk genn gal fulk la mbolom gal fulk wa ayyatuha in ana ganha moy don izal tahaqqat bu joko amatat mu dindi asqala dis ga won ca bat wa atlaqat mu daldi boyal al mu'taqal kanyu yewon kana ban bat la ganha moy hagi del ñuy tek ci waznu mafa'il deng leke abaqir bat bobu le jamu abqar soko baye nonu mala yansarif lay don kon dañ koy rat ci ben barab ken du ko sop waye so ci jokontani abaqiratun mudelu di munsarif nga di ko sop sayarif ak sayarifat ben dunga abadil ak abadilat hagi bu dikke rek adamul insiraf gi won ci bat bi dañ muy munsarif soko dinde mudelu mom la ko ni ana ganha moy han ana ganha moy xam moy jo xamni bu joko ci bar rek amatat mu dindi astaqala 10 ga ca newon ba tax ñu muy doon malayen sel wa atlaqat mu daldi boyal al mu'taqal kanyu yewon mana ki nga xamni genn masker gi mana fata rek lañ ko daan xafat wa ayna tadkhulu sin ana fan la sin di dugge فتعزل مفلي العامل كفدون لغي من غير ان تجامل تي لدول مرافه الفد فدف دارا بانتين بوبو سين فان موي سينو تسويف بي دغ تي فيلو مدار سيقول اك سي يعلم بو خاسي دغ لا عادات بنارونا نصب فيل بوبو تري نكو كو دوتو دف دارا تي موم سين سي دوفا دف دارا ها alima an sayakunu minkum marda lutax an manatula nasab te bu sinu dañoon muni an yakuna waye bu ci sin bi ne yakna jefu an alima an sayakunu dang koy rafade alima an sayakun wala budon sawfat non an sawfa yati kullu ma qudira kon nak moy fiim so xam fan lay dug di folli amil je an generona nak ci luddul sin sa difa def dara lu rafet na mom du def du din wama mantubun ana lan moy luñuy nasab abadan faw ala dhar ana ban li fi moy luñuy dekke nasab faw ci dara la yaqdu ho du ko xafat ci wa harf luddul ben harf rek koy xafat donc te dañ koy nasab dara iman ci dharf koku moy inda نصب فيها يستمر لكنها بمن فقط تجر عند نصب في ظرفية دون لدك دانا نيكو جار وين يونك منك جئت من عند فلان اما قول بعضهم جئت الى عنده فخطا كين دوكو جارك الى من دون لا نيكو جار بوبو موي بوبو لاج ana bluñuy nasab faw ci zarf te duko ben harf rek koy xam batay benen laaj wu ayu mudafin ana ban mudaf akhalla mo mankel min ural idafati ci mbuurim buumi la fay mankel na ci bi urwatin ci ben buum waxtalafate wuti hukmuhu atem bayna masa'in wa ghudwatin digante ngon ak koku ban mudaf la moy ghudwa moy ladun lada ladun mudaf la mo xamne amna ben buum ci buumi la fay gumu bayyi mu del tek ken ak waxtala fa hukmuhu bayna masa'in wa ghudwa atem dal di wute digentem ngon ak suba bobu bat moy ladun ladun lisim ju taqwa la fala min ladun hakim min khabir lu deg waye nak deg nañu azam arab ni wa ma zala muhri masjara al kalb minhum ladun ghudwatan hatta danat li ghurubi ladun ghudwatan de deg nañu ko ci waxu arab ben yon ladun andak batu ghudwatan nasab ko ci beyt wowo lañ ko mësa deg wa ma zala muhri masjara al kalb minhum ladun ghudwatan hatta danat li ghurubi mo batu ghudwa bobu lani bat mudaf momi di ladun atem wutene digeunte ghudwa ak masa xam nga ghudwa moy suba masa moy su fekkon batu masa nga ko la fal ladun masa in nga yo waye budé ghudwa tan de nga arab bin ladun ghudwa kon bon moy mudaf mi nga xani bumi la fay amna gumu ci mankel atem dal di wuté digeunte ghudwa tok masa batay wamal amilu lan moy amil jo xani alladhi jinga xani yattasilu day joku akhiruhu mujambi awwalihi ci njel benam way amalu tay def ma'kuzuhu luñu safana misla amalihi kem jefam ko kanadi ngi bëgg faté ko kanadi dana ko firi ci tabbi mo demé ci chat la dana lo waye mo ta na ci am man ko fatte ah wa kamu bi defo gudde ah bo la fatte banati bi dana ko bi amil bo xamni yattasilu akhiruhu bi awwalihi ويعمل معكوسه مثل عمله ندخ موي يا قد من حرف نداء يا زيد غي بنال زيد تي دام اندك يا سوكو صفاني موي اي باتي حرف نداء لا يا زيد اي زيد اي حرف نداء ا وا يا حرف نداء دينغ ايا حرف نداء اي حرف نداء اي حرف نداء ا حرف نداء ا انت ام سالم وايي نك يا موتي گنا سي كون نك ا عامل لا جو خامني لوتاخ مو تودكو عامل لانه نائب عن الفعل الناصب فإذا قلت يا زيد فزيد في محل النصب بني على الضم مع أنه في محل النصب لأن يا بمنزلة أدعو زيدا تون يا زيد يا فلان دغني أدعو فلانا كون نك يا رام بلاصنا فيل جفنا جف فيل منادى مي برب النصب لني نغ لا ورني ميب منادى برب النصب لني سني كو بنا لي سي دام غير لي موي علم ولا لي موي نكره مقصوده تيول برب النصب داختي حرفي كل متعدد للرامبلاس بطي وأي عامل بان أنا بان عامل ملايلاج بو خاني نائب هو نائب بكوي رامبلاس أرحب موغن يات منه كموم وكران كمتاق ككر وعظم موغن مغ مكران كفخي وأكثر موغن بارذكران كفتد لله يالا بان عامل بو خاني نائب موكو غني تيوي koku modi ba billahi amil la ju jar ci qasam modon ci san nak ahlifu billahi ngani billahi ana naibam waw wallahi waw kat qasam ba ci dun ci san waye waw ko upp luñ ko emploi de wallahi mo upp billahi wallahi man nga ko deg fan wéri yon ci benno jotaay buñu waxtane te billahi man na am benn yon nga ko fay deg ba do ko deg te ba don mo don ci san ci qasam kon nak ba amil la jo xane naiba mako gëna yaatu wakran moko gëna mag makran moko gëna bare zikran lillah ndax liñuy wax wallahi duñ ko wax billah waye itam batay wa fi ay mawtinin ci ana bandeku kay talbasu lay sole azkuran gor ñu baraqi an nisaay ay musori jigen wa tabrusu di feñ rabatul hijali borom jaraya bi ama'im rima ay rijali yor kale ana dekk bo xamni gor ñi dañuy tekki lam jigen kalaw ay tax koku moy dekk bi ñi wax adat daga nan jaa khamsatu rijalin wa khamsu nisaa'in yajibu fan lay wara hifdhul maratibi wa tu martabi ala ad-dar ala al-madrubi ci kany dor wa ad-daribi ak kuny dor mana fa'il ak maf'ul fan lañuy wara seeni martaba ba nga xamni fa'il ngay jital faw maf'ul ngay mujjé faw taqdim ala al-maf'ul wa rutbatu al-maf'ul at-ta'khir 'an al-fa'il fan la lolou di waré nak ndax danañu gis lélé nga man ni daraba zaidun amran lélé nga ni daraba amran zaidun fofa fi mu laaj néna moy fo xamé ni rek man nga ko tak ci ni moy fu lirab jadul feñe ben dañu leena lirabul niki dañuy ñaari lisim yu ñuy binnal niki daraba alladhi qama alladhi jalas wala dañuy ñaari maqsur man nga ni daraba yahya alfata wala lenen ci ana lisim yi nga xamni seen li rab du feñ ci mucc wa masmun lan moy lisim bo xamni la yu'rafu duñ ko man xam illa bi istidafati kalimatayn ludul taf ca ñaari baat yenen aw iliqtisar minhu wala nga gattañ lu ci ala harfayn ci ñaari harf rek ban lisim balañ ko meuna deg dal nga taf ci ñaari baat muy ñet wala bok nga yam nga doylo ci ñaari baat yi jëk ci lisim je kep wacc la ci wacc desi tu wacc la ci des wa fi wad'ihi al-awwal neena ter bu jëk bi moy bi ng ko la fe la fa lay ñaari baat nek na ci iltizamun ak warlu yow ci sa bop ak warlu wa fi thani nek na ci wad'u ñaarel ba ilzamun ak warale kenen lenen bobu baat moy baatu mahma fa'alta kaza fa'ala fulanun kaza مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين شرط والجواب لولو موم لا واخ تي تاف نياري بات يمي تي جبلو موي مهما اسم شرط لا فك مو ام شرط اك جواب مهما تفعل افعل كذلك الالتزام جي موي بو نانغام امي نانغام ام bu nangam amé nangam am lolou moy iltizamu shay'i kaza li shay'i kaza ilzam bi nak moy yamale nit warale ko sant ko lumu dul sañ bañ defal nangam xam nga ni fi'lu amr asluhu lil isti'la defal alzamtahu an yaf'ala dhalika ma fegul ma defal dan ilzam ngok ana forcer ngoko ci mu def nangam mom lañi ben nga taf ci ñaari baat ñu door ko xam te koku liltizam lay doon bu nangam amé de nangam am يتلازم فهما متلازمان بو نانغام امي رك نانغام اكو شرط والجواب ولا بوك موي غاتان لو تي نياري عرف تي بات بو بوتي كونيت الزام دا تي ام نيكي واي دي واخ غنكو ما فغول واي ديت واي ما نياري حرف لا فقد الزمت به المخاطبه من باتاي واي وما وصف لن موي بان صفه بو خاني اذا اردف بالنون بو تفاليك نون دوليكو تي نقص مفف وانيكو عن صاحبه برومم وانيكو في العيون تي بتي داي دالدي خيبو وقومت ني خيماكو بدون تي ولور بو ييس وخرج مو ген يتام من الزبوني بوك تي ñu xawñe manké dal koku nak wa qawima bidoni wa kharaja min az-zabun wa ta'arradat yum dal di garlo nak bil honi ci doyadi lil honi koku moy ban bis moy batu dayf dayf bat bi tedde diwul soone dama am gan ñepp defa dang koy terali so deme waye nak so ca dolle nak ak nun muy dayfan fa ba soppi ko xebu ndeli annahu ismun li tufayli te dal di don turu tufayli tufayli ci wolof kat moy xaran kat dong moy ganu ñaarel gogu nga xani suñu wo gan mu romb ko mu dal di ni ñoket top ci koku foko fekk day xawa xebu fa ñamuy gané ji di ndax mom kenn woowuko ah xewal gi ñu bëgg jox gan gi rek motax mu top ci koku nak moy dayfanun lako arab di wax dayfan jaa dayfun wa dayfanun ma'ahu ko bi maana tufayli moy xaran kat dayfu sifala dindak أصله ضائف من ضاف يضيف غننا سو بغيني من غنى لنا غني أضاف يضيف أضاف فلانا غنى لنا ديو ضاف فلانا موي غنى جنكو ضفت مع رسول الله نانغمك نانغم تي شمائل ترميل شمائل مني فهذه لي تنتا عشرة مسألة فك مسألة لأجنار وفق عددكم مدى بوكسين لم ينفكين تأجنار نجين وزنة لددكم تمو بيسي وانتي سين منا ورانتي نجين منا ورانتي أي أسئلة نجو يدفو أكسين لم تيد بيسي وانتي ناك سين لدد سين شدة الخصومة ولو زدتم سنجين دولي وانت زدنانو دولي وين عدتم سنجين بامو ات عدنانو بامو قال وهنا المخبر بهذه الحكاية كدونات الحكاية بنا فورد دال درد علينا چنون من احاجيه چخم يويو اللاتي چخيانغ خاني هالت تيت لنا لمن هالت بمصدقو نانا دالنا دال چنون لونو تا دال ما لو خاني حارت گلمنا له پر موم الافكار سنو خلمي وحالت تمو فف جاسير منتول جور خلات ي منتول جور بن بنت الفكر فلما اعجزنا بنوتلو الاوم اكفي في بحره تي گيجم منتنو في گيجم منو سنو سپورت ميرام واستسلمت تدال دي امتو nangu tabaimuna sunuy tamima sunuy barbat sunuy gala yi ñu daan tak yeb wa matuna li sihrihi ñalu njabaram ak njabaram mo upp doole sunuy galaaj neena adal nanu jeng ministis qalir ru'yati jëm ci dis lu gënu doon dis lu gis la ho ñal ko xam nga ni bañu ne ca fe neena doon nanu dislu ak gisam te sax budé bëgg wax suñu xel dinañ ci fekk ko du joggi ci dislu gi nu doon dislu gisam manana gisam dafa dison fi nu beugunuko won gis nu joge ca il istinzal riwayati anhu jëm ci sako riwaya jele ci mom ku ne diko laaj lu mu mana riwaya wa min baghi tabarrum bihi adalna batay nu jeng joge ci bew khato gi nu doon khato ci mom ci walu jikko ila ibtigha'i ta'allumi minhu nu jëm joge ci fofu jëm ci sako xam lu ci mom ñaari faqra yi ben maana rek la fa qala muni walladhi ginna ci ka xane nazzala wacena nahwu fil kalam ci wax manzilata al milh fi ta'am waccu wayu xoram ci ñam yalla mi nga xamni mo def nahwu ci kalamul arabi kom xoram ci ñam wa hajabahu timu yir ko mom nahwu am basair at-taam walis jisub mana walis xeli ñi nga xamni dañoo yawadiko dañuy ay bulada dañuy ñu ñak xel mu yir le nahwu ba buñu man fexé ba man ko ndax nahwu amna ñuñ seen xel mënu ko man mukk abadan aywa nana la analtukum duma len amal maraman ben ciakutef wala shafaytu lakum duma len fajal gharaman ben ciofel bu tar aw tukhawilani ba bamay xewale ba bamay jox kulun yadin bepp loxo na bepp loxo wat yahtasani ba bamay jagle kulum minkum bi yadin ci xewal ana bi ata'i ni'ma lolou rek moy ta mu dess nak alladhi wajhu at-tashbih ci